To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Żuławach podnosi się poziom wody, na początek o miejscach, gdzie przekroczone są stany alarmowe i ostrzegawcze. Zabytkowy mur w Radoszynie, w Lubuskiem zniszczony, budowla zapadła się w środku nocy. Na warszawskim Ursynowie trwa bożonarodzeniowy obiad dla ubogich. A rośnie poziom wody na Żuławach, jest jej więcej w rzece Wąskiej w Pasłęku. Stan alarmowy przekroczony jest tam o 25 cm. Z kolei o kilka centymetrów przekroczony jest stan alarmowy w Żukowie na jeziorze Druzno. Podobnie jest w kilku innych miejscach Warmii i Mazur. W Prosnej na rzece Guber przekroczony jest stan ostrzegawczy. Nieco powyżej stanu ostrzegawczego jest woda w rzece Wel w Kuligach w powiecie nowomiejskim. O ponad 10 cm przekroczony jest stan alarmowy na kanale Łuczańskim w Giżycku. Służby kryzysowe zapewniają, że na bieżąco kontrolują sytuację. Osunął się zabytkowy mur przy kościele w Radoszynie w Lubuskiem. To późnogotycka budowla z końca XV wieku. Do uszkodzenia muru doszło około 3 w nocy, relacjonuje sołtys Radoszyna Karol Dałksza. Część, która zwisała jakby nad tą wyrwą, to taka się zrobiła właśnie wyrwa w środku muru i to sklepienie górne zwisało nad tą częścią zwaloną, no to wzięliśmy tam właśnie ciągnik z takimi widłami i podnieśliśmy tą górę, po prostu zrobiliśmy takie kontrolowane zawalenie tej góry całej, żeby po prostu zabezpieczyć to i żeby to gdzieś tam nie spadło to i komuś nie zrobiło jakieś tam krzywdy. No nikt nie ucierpiał, teren jest w tej chwili zabezpieczony. W środę zniszczenia zobaczy konserwator zabytków oraz nadzór budowlany. Wspólnie zdecydują, co dalej z murem. Przygotowano 150 litrów barszczu, 3,5 tysiąca pierogów, 80 kg śledzi, 150 kg schabów, sosie i około 120 ciast. W parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie trwa bożonarodzeniowy obiad dla ubogich, organizowany przez wspólnotę Sant'Egidio. Przy kilkudziesięciu świątecznych stołach usiadło blisko 500 ludzi. Lepiej już nie można. No nie da się lepiej. My jesteśmy wśród swoich. Piąte albo szóste. Nie, o żołądek się rozchodzi, tylko więcej o serce. No i... Widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery czajniki, trzy samowary i mnóstwo dzbanków. Zaczęliśmy robić po prostu takie esencje, dzbanki z esencją, które później zalewaliśmy wrzątkiem, żeby już były gotowe dzbanki. Atmosfera jest super, tylko że tak krótko. Ja bym chciała, żeby to było cały rok tak. Z ubogimi modlił się metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W organizacji obiadu bożonarodzeniowego wzięło udział około 400 osób, w tym 240 wolontariuszy, którzy dzisiaj wcielili się w rolę kucharzy i kelnerów. Do tej grupy wolontariuszy można dołączyć jeszcze dzisiaj. Około godziny 20:30 potrzebna będzie pomoc przy sprzątaniu stołów. Od nowego roku najmniejsi podatnicy VAT będą musieli przygotować JPK, czyli jednolity plik kontrolny. To inaczej ewidencja zakupów i sprzedaży w firmach. Plik przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli ktoś rozlicza się kwartalnie. Ministerstwo Finansów szacuje, że obowiązek ten obejmie około 1,5 miliona podatników. Przedstawiciel resortu Zbigniew Wiliński wyjaśnia, że rozszerzenie pliku pomoże skuteczniej typować oszustów podatkowych. Jedynie objęcie wszystkich podmiotów tym obowiązkiem pozwoli na właściwą analizę plików składanych przez podatników i wyciągnięcie wniosków, wyszukanie pewnych łańcuchów, zależności pomiędzy podmiotami. Co miesiąc wraz z deklaracją będzie dodatkowo wysyłanie również tej ewidencji. Korzyścią jest to, że nie będą wzywani bez potrzeby do Urzędu Skarbowego, a będą mogli się zająć podstawowym ich działaniem, czyli biznesem. Największe firmy wypełniają już plik od lipca 2016 roku. W Moskwie autobus toczył się do podziemnego przejścia. Zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie karne w tej sprawie. Na tym etapie rosyjskie służby bezpieczeństwa odrzuciły wersję o ataku terrorystycznym. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do wypadku doszło w zachodniej części Moskwy przy wejściu do stacji metra Słowiański Bulwar. Pojazd staranował przechodniów, pięcioro z nich zabijając, a 15 osób raniąc. Kierowca autokaru został zatrzymany. Według jego wersji auto zaczęło toczyć się po śliskiej nawierzchni, a gdy próbował je zatrzymać, okazało się, że przestały działać hamulce. Policja zbada również inną przyczynę wypadku. Według niektórych ekspertów kierowca nie zachował należytej ostrożności w trudnych warunkach i stracił panowanie nad pojazdem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy, wschodzie oraz krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu. Temperatura przeważnie od 1 stopnia Celsjusza do 5 stopni. Jutro na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie, a także zachodzie. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Rok Konrada zbliża się do końca, a my jesteśmy w środku naszej trójkowej, świątecznej trzydniówki z Konradem. Dziś chciałbym zaprosić Państwa na spotkanie z dwoma światowej klasy badaczami twórczości tego wielkiego pisarza. Skąd bierze się jej siła? Oto jest pytanie, które postawię moim gościom. Strzelam wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Wszystkie moje pogody, niepogody, duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi i niebogi z moich snów. Wpływamy na wielkie wody z Józefem Konradem. Porozmawiamy o tym, skąd bierze się siła jego literatury, skąd biorą się konradowskie tematy i jak rozumieć literackie i życiowe wybory, których dokonywał pisarz. Droga z Berdyczowa, gdzie się urodził, do Bishopsbourne, gdzie umarł, była kręta, pełna zagrożeń i zupełnie nieoczywista. Jak to się stało, że kilkunastoletni młodzieniec, który nie ukończył nawet szkoły średniej, stał się jednym z największych w historii stylistów języka angielskiego. W jaki sposób Polak, zanurzony w lokalnym doświadczeniu i historii swojego narodu, stał się symbolem przekraczania granic życiowych i literackich, symbolem globalizacji? Gdzie szukać motywacji i inspiracji u Konrada? O tym dziś porozmawiamy i to w doborowym towarzystwie. Yeah, no, it's been good. I got in later than everyone else. I didn't get in until yesterday. Dzisiejsi świąteczni goście to światowa ekstraklasa wśród badaczy Konrada. John Peters to redaktor naczelny periodyka Konradiana, profesor Uniwersytetu Północnego Teksasu i były prezes amerykańskiego towarzystwa Josepha Konrada. Robert Hampson jest członkiem Towarzystwa Angielskiego i Królewskiego Towarzystwa Wspierania Sztuki. Autor trzech monografii. Redagował wiele dzieł Josepha Konrada, w tym Lorda Jima, Jądro Ciemności i Zwycięstwo dla wydawnictwa Penguin. Jest także przewodniczącym brytyjskiego towarzystwa Josepha Konrada. Robert Hampson, John Peters. Let me start with how I gathered one of the main themes of what jednym z głównych tematów pańskiego wystąpienia na festiwalu Nasz Konrad Współczesny było coś, co określiłbym jako napięcie między Konradem nacjonalistą, polskim patriotą zanurzonym w swoim lokalnym doświadczeniu Polaka, a Konradem wizjonerem, który wznosił się ponad to narodowe doświadczenie. Dodatkowo wielu czytelników Konrada uważa go za konserwatystę do szpiku kości w podejściu do życia. Czy zgadza się pan z taką oceną? In his outlook upon life, would you agree? I wouldn't think of him in those terms, mainly because of his really radical skepticism. Nie zgadzam się. Przede wszystkim ze względu na jego radykalny sceptycyzm. Ten sceptycyzm dotyczył wielu idei i poglądów. Konrad w zasadzie nieustannie podważa własną postawę. Kiedy formułuje jakiś pogląd, zwykle zaraz przedstawia kontrargumenty dla tego poglądu. But that would make him a person who is very cautious. To by świadczyło o jego ostrożności. Konrad również silnie dystansował się wobec idei rewolucyjnych. On żył w czasach rewolucyjnych, ale trzymał się na dystans od idei postępu. But he was distancing himself from that, wasn't he? Well, I think it's complicated that. To skomplikowane. Na przykład mocno krytykował ideę kolonializmu jako misji cywilizacyjnej. To widać przede wszystkim w Jądrze Ciemności, ale nie tylko. W Nostromo okazuje swój niepokój w związku z rozwojem języka postępu czy postępowości, który wówczas stawał się coraz bardziej obecny. Jeśli chodzi o samą ideę rewolucji, to moim zdaniem jego postawa wobec niej zmienia się z wiekiem pisarza. Na przykład w eseju Autokracja i wojna z 1905 roku Konrad pisze, że rewolucja jest jedynym możliwym rozwiązaniem dla Rosji, co jest po części jego odpowiedzią na rewolucję właśnie z 1905 roku. Później to się zmienia i ogromny wpływ wywarł na niego jego przyjaciel, szkocki polityk i pisarz Robert Bontine Cunningham Graham. Cunningham Graham był założycielem Szkockiej Partii Pracy, bardzo silnie zaangażowanym w radykalną politykę. Konrad był jego bardzo bliskim przyjacielem. Skoro pan wspomina Cunninghama Grahama, to może posłuchajmy, co pisał Konrad w liście do przyjaciela. Ani przed zebraniem, ani po nim nie mogę stać się współdziałaczem żadnego braterstwa obejmującego ludzi Zachodu, których tak bardzo nie lubię. Nie mogę przyjąć idei braterstwa nie tyle dlatego, bym uważał ją za niewykonalną, ile ze względu na to, że jej propagowanie, jedyna rzecz prawdziwie w tym uchwytna, prowadzi do osłabienia uczuć narodowych, na których zachowaniu mi zależy. Nawet jeżeli idea narodowa przynosi cierpienia, a służba dla niej śmierć, to i tak lepsze niż wysługiwanie się cieniom elokwencji, która jest martwa dlatego właśnie, że nie posiada ciała. Ty, który swój entuzjazm i swój talent poświęcasz sprawom ludzkości, zrozumiesz niewątpliwie, dlaczego muszę, potrzebuję zachować moją myśl nienaruszoną jako ostatni hołd złożony wierności straconej sprawie. those letters to Cunningham Graham are very interesting in that there's obviously a quite a very close relationship at the same time as they're engaging in the statement he makes there. Myślę, że z tego tekstu przebija właśnie troska o Polskę i przywiązanie do idei niepodległości Polski. A równocześnie Konrad uważał, że ta idea to jest stracona sprawa. On był naznaczony nieudanym powstaniem styczniowym 1863 roku i dramatycznym zaangażowaniem w nie rodziny. Jednak Konrad również odbija to doświadczenie od własnego życia na morzu i podróży po wielu miejscach na świecie. Jest krytyczny wobec języka Cunninghama Grahama i jego idei ponadnarodowego postępu, ale sama idea braterstwa, wyrastającego ponad doświadczenie lokalności i polskości, nie jest mu obca. Profesor Peters. Yes. Was he... Profesorze Peters, czy Konrad był rewolucjonistą? Wielu tak uważa, wskazując jako dowód jądro ciemności. Ale on był równocześnie przeciwnikiem rewolucji, jeśli popatrzymy na jego pisarstwo polityczne. Jak pan ocenia jego postawę? Chodzi panu o jego rewolucyjność w polityce? Yes. I agree with Robert that his position seems to be mixed. Zgadzam się z Robertem, że jego postawa wydaje się niejednoznaczna. Dla Konrada polityka to jest wybór między zwykle niedobrymi wyborami. W rezultacie on zwykle opowiada się po stronie rządów i już funkcjonujących władz, ale nie dlatego, że uważa je za najlepsze z możliwych, ale dlatego, że alternatywa wydaje się jeszcze gorsza. W powieści W oczach Zachodu jest ciekawy fragment, pełen sceptycyzmu albo nawet cynizmu, w którym narrator mówi coś, w co moim zdaniem wierzył sam Konrad, sugerując, że rewolucje wywoływane są przez wizjonerów, ale wkrótce potem wymykają się wizjonerom z rąk i przechodzą w ręce pragmatyków, których motywy nie są czyste i którzy działają z pobudek egoistycznych. W prawdziwej rewolucji, nie w zwyczajnej zmianie dynastii lub w prostej reformie ustroju, w prawdziwej rewolucji najlepsze charaktery nie wysuwają się na czoło. Żywiołowa rewolucja wpada z początku w ręce ciasnych fanatyków i tyrańskich hipokrytów. Potem przychodzi kolej na wszystkich potencjalnych bankrutów umysłowych danego czasu. Tacy są wodzowie i kierownicy. Natury sumienne i sprawiedliwe, szlachetne, ludzkie i ofiarne, jednostki nieegoistyczne i inteligentne mogą rozpocząć ruch, ale on im się wymyka. To nie są przywódcy rewolucji. To są jej ofiary. Ofiary rozczarowania, niesmaku, często wyrzutów sumienia. Wykoślawione i zdradzone nadzieje, skarykaturyzowane ideały. Oto definicja rewolucyjnego zwycięstwa. Wydaje mi się, że Konrad obawia się rewolucji, ponieważ tworzy ona wokół siebie aurę niepewności, niestabilności. Jest taki słynny cytat z Konrada w okresie, kiedy pokłócił się z brytyjskim pionierem powieści science fiction, Herbertem G. Wellsem, autorem m.in. Wojny Światów czy Wehikułu Czasu. Na jakimś przyjęciu Konrad powiedział do Wellsa, który był socjalistą: różnica między nami polega na tym, że ty nienawidzisz gatunku ludzkiego, ale uważasz, że można go ulepszyć. A ja kocham ludzi, ale wiem, że nie. Nie można ich ulepszyć. Konrad był bardzo podejrzliwy, jeśli chodzi o jakiekolwiek idee. Nie wierzył w prawdy absolutne. On uważał, że postępowaniem kierują zasady obowiązujące w ramach pewnych kontraktów społecznych, które ludzie zawierają między sobą. Na wzór na przykład jakiegoś systemu walutowego, który obowiązuje tylko w ramach wspólnoty, która go przyjmuje i poddaje się jego regułom. Ale poza daną wspólnotą ten kontrakt nie musi obowiązywać. Konrad był podejrzliwy wobec polityki, bo uważał, że opierając się na ogólnych ideach, uzurpuje sobie prawo do regulowania całego ludzkiego życia w sposób arbitralny. Dla polityki ludzie nie są ostatecznym celem, ale jedynie narzędziem do realizacji idei. I to był dla Konrada powód, by wobec idei zachować podejrzliwość. Angielscy krytycy, mówiąc o mnie, zawsze dodają, że jest we mnie coś niezrozumiałego, niepojętego, nieuchwytnego. Wy jedni to nieuchwytne uchwycić możecie, niepojęte pojąć. To jest polskość. Polskość, którą wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego. Pana Tadeusza ojciec czytał mi głośno i mnie czytać kazał głośno. Nie raz, nie dwa. Wolałem Konrada Wallenroda, Grażynę. Później wolałem Słowackiego. To what extent do you think this suspicion of ideas and this tension between him being... W jakiej mierze ta podejrzliwość Konrada wobec idei i napięcie między Konradem, postacią lokalną i postacią światową, wynikało z jego podwójnej lojalności? Był Polakiem, bardzo silnie zaangażowanym poprzez rodzinę i osobiste wybory w historię Polski i jej marzenie o niepodległości, a równocześnie niezwykle lojalnym, poddanym brytyjskiego imperium. Very loyal, almost too loyal subject of the British Empire. I think that's true that there is that tension for him all the time between. Zgadzam się, że to napięcie jest w nim ciągle. On nigdy nie zapomina, że jest Polakiem, a równocześnie imigrantem Wielkiej Brytanii. Z tym wiąże się u niego pewien syndrom. Konrad uważa, że w związku z tym, że Wielka Brytania dała mu schronienie, są granice krytyki tego kraju, których nie powinien przekraczać. Na przykład w Jądrze Ciemności Marlowe podkreśla, jak dobre rzeczy dzieją się w brytyjskich koloniach. Czy Konrad w to wierzy? To inna sprawa, ale umieszcza w tekście taki pasus. Ciekawe, że w późniejszym życiu, kiedy stanie się publicznym głosem, intelektualistą prowadzącym kampanię na rzecz niepodległości Polski, zbliża się ideowo z wybitnym politykiem Józefem Rettingerem, nawiasem mówiąc po II wojnie prekursorem Zjednoczonej Europy. I wspólnie z nim pisze list do rządu brytyjskiego w sprawie niepodległości Polski i przyszłego kształtu państwa. Pierwsza wersja listu zostaje bez odpowiedzi, a potem autorzy dostali odpowiedź w formie czysto urzędowej. Ale jego lojalność wobec Imperium Brytyjskiego nie zostaje nadwyrężona. Nie jestem pewny. Może trwa jego lojalność wobec Wielkiej Brytanii, ale nie wobec Imperium Brytyjskiego. Zgadzam się. Moim zdaniem czuł obowiązek wobec Wielkiej Brytanii. Można się tylko domyślać, co czuł wobec Francji, w której spędził 4 lata i miał zamiar wstąpić do jej marynarki. Kiedy okazało się, że to jest niemożliwe, bo Francuzi wydadzą go Rosji, jako osobę powołaną do służby w armii carskiej. Francja zawarła taką umowę z Rosją. Więc wyjeżdża z Francji do Anglii, nie umiejąc mówić po angielsku i w ciągu kilku lat udaje mu się przejść po szczeblach na szczyt zawodowy w brytyjskiej marynarce. Zdobywa uprawnienia kapitana statku. Zakłada rodzinę, czuje się chciany w nowym kraju. I nawet jeśli na początku jego książki nie sprzedawały się najlepiej, to jednak świat literacki uznawał, że Konrad tworzył coś interesującego i ważnego. I dlatego czuł się lojalny i zobowiązany wobec Anglii. Ale równocześnie miał zawsze w tyle głowy Polskę. Jak wspomniał Robert, dopiero w późniejszych latach życia publicznie wypowiadał się na tematy polskie. Ale to doświadczenie ciągle gdzieś z nim było. Również wtedy, kiedy pisał o kolonializmie, do którego jego stosunek był bardzo zniuansowany. Moim zdaniem ta jego niejednoznaczna ocena kolonializmu miała swoje źródło w doświadczeniu Polski, kraju rozdartego między zaborców i w pewnym sensie będącego kolonią. Conquered by other countries, and in a sense was a colonial subject. Here, as you very well know, the opinions are divided. Jakobaj panowie wiecie, opinie na temat podejścia Konrada do kolonializmu są podzielone. Niektórzy komentatorzy uważają, że jego wrażliwość wobec zbrodni kolonialnych popełnianych w Kongu była znacznie niższa niż wobec na przykład ofiar rewolucji czy zbrodni w Polsce albo w innych krajach europejskich. Weźmy choćby takie powieści jak W oczach Zachodu, Tajny agent czy późniejszy Korsarz. W Nostromo bardzo jasno, bardzo ostro wyraża poglądy na temat rewolucji. We wszystkich tych książkach trudno mu też zarzucić brak należytej charakterystyki postaci, co na przykład dostrzegał wybitny nigeryjski pisarz Chinua Achebe w Jądrze Ciemności. Tam Afrykanie nie mówią, a na przykład w Nostromo miejscowi Latynosi nie tylko mówią, ale są to fantastycznie od strony literackiej budowane postacie z krwi i kości. In his Congo novel, he very much avoids that. I don't think it does. I think Achebe is wrong or unfair in his reading. Moim zdaniem, Chinua Achebe nie ma racji w sposobie odczytania Jądra Ciemności. Konrad opisuje doświadczenia Marlowa. I niezwykle ważne jest przy tym, że Marlowe to Anglik. Nie chodzi o Polaka w Kongu, tylko Anglika, który prezentuje sposób myślenia charakterystyczny dla Anglika. Konrad w istocie wyciąga na światło dzienne zbrodnie dokonywane w Kongu jeszcze zanim rozpoczyna się kampania społeczna w tej sprawie w Wielkiej Brytanii. Jądro ciemności zostaje opublikowane w 1899 roku, a kampania prowadzona przez Edmunda Morella zaczyna się w roku 1901. Jeszcze jedna ważna rzecz. Konrad najprawdopodobniej podpisał jakiś akt lojalności wobec armatora, który jasno określał, co mógł, a czego nie mógł powiedzieć czy napisać. Król Leopold bywał bardzo surowy wobec osób, które zdradzały, co się dzieje w Kongu. To jeśli chodzi o ograniczenia prawne. Ale oprócz nich były jeszcze ograniczenia literackie. Powieść ukazuje się na łamach magazynu Blackwood, który był pismem konserwatywnym. Próbuje opowiedzieć pewne rzeczy, na które być może jego czytelnicy nie są zbyt otwarci. A przecież ujawnia bardzo dużo o cierpieniach Afrykanów w Kongu. John. Well, there are a couple of things I think that are important about that. Na kilka rzeczy warto zwrócić uwagę. Przykładem odrębnym od Jądra Ciemności są wcześniejsze utwory malajskie Konrada. W tych książkach, choćby w Szaleństwie Almayera, Konrad przedstawia w pełni rozbudowane postaci literackie. Znawca twórczości Konrada, Hugh Clifford, w słynnym eseju na temat jego wczesnych książek pisał, że Konrad w gruncie rzeczy niewiele wiedział o Malajach, ale czytelnicy byli zaskoczeni, jak prawdziwe wydały się te postaci. Wydaje mi się zatem, że on umiał tworzyć tak zwane egzotyczne postaci i nie miał z tym problemu. Trzeba też pamiętać, że Konrad był w Kongo bardzo krótko, nie więcej niż 6 miesięcy. Nie wiem, jak intensywnie kontaktował się z Afrykanami. Oczywiście zgadzam się, że to nie są postaci z krwi i kości. W tym względzie Chinua Achebe ma rację. Jednak nie zgadzam się z jego całościową opinią, że Jądro Ciemności nie jest wielką literaturą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomina amerykański pisarz Adam Hochschild w swojej książce Duch Króla Leopolda. Zbrodnie w Kongu znacznie wzrosły i zmieniły swój charakter po tym, jak kompanie handlowe zaczęły pozyskiwać z Konga kauczuk. W czasach, gdy był tam Konrad, kauczuk to był margines produkcji. Wówczas koncentrowano się na handlu kością słoniową. Po latach Konrad pisze w liście do Rogera Casementa, innego działacza antyniewolniczego, który też był w Kongu i widział skutki zmuszania ludzi do zbierania żywicy. Ja nigdy nie widziałem tych rzeczy. Miałem tam bardzo dobre kontakty i nie pamiętam nikogo, kto wspominałby o tego typu zbrodniach. Konrad oczywiście widział zbrodnie, pracę przymusową, regularne bicie i poniżanie ludzi. Na pewno stykał się z przejawami niesprawiedliwości, o których dziś doskonale wiemy. Ale moim zdaniem niekoniecznie musiał wiedzieć o najgorszych torturach, takich jak obcinanie dłoni czy gwałty. Dlatego nie wydaje mi się, że świadomie umniejsza skalę tych zbrodni. Raczej pisze tylko o rzeczach, których był bezpośrednim świadkiem. Myślę zresztą, że im wszystkim zależało na tym samym. Has been pushed together with what Conrad experienced, and I think that they weren't quite the same thing. So, just to make it absolutely clear, what's in your mind, you don't seem to think that. Nie wydaje się panom, że jego lojalność wobec Wielkiej Brytanii zaciemniała mu obraz Konga. Wielu ludzi w tamtym czasie uważało, że bycie brytyjskim poddanym to jest niemalże największe życiowe osiągnięcie, bo cywilizacja ludzka nie wymyśliła niczego lepszego i pełniejszego niż imperium brytyjskie. Nie wydaje mi się, że Konrad tak myślał. He appreciated England and was very supportive of it. On doceniał Anglię i bardzo ją wspierał, ale wie pan, Jądro Ciemności zaczyna się od takiej refleksji, co musieli myśleć Rzymianie, kiedy zobaczyli dziką Brytanię. Rome, which would have been the pinnacle of civilization, what they must have imagined when they saw these savage Britons. Wystawcie sobie uczucia dowódcy pięknej, jak to się nazywało, triremy na Morzu Śródziemnym, dowódcy okomendorowanego nagle na północ. Przebiega galię w pośpiechu, powierzają mu jeden z tych statków, które legioniści, wspaniale wszechstronni, musieli z nimi być majstrowie, budowali, jak się zdaje, całymi setkami w ciągu miesiąca lub dwóch, jeżeli można wierzyć temu, co się czyta. Wyobraźcie go sobie tam. Istny koniec świata, morze barwy ołowiu, niebo barwy dymu, okręt o sztywności akordeonu, a dowódca prowadzi go w górę rzeki, wioząc zapasy czy rozkazy, czy co tam chcecie. Ławica piasku, bagna, lasy, dzicy ludzie, nic prawie do jedzenia odpowiedniego dla cywilizowanego człowieka, a do picia nic prócz wody w Temzie. Kiss my ass goodbye. Feel good, are you satisfied? Do you feel like suicide? Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel good. Ale jest też słynny fragment z Murzyna z załogi Narcyza, gdzie Konrad porównuje statek do wspaniałości Imperium Brytyjskiego. Ciemny ląd leżał samotnie w pośród wód, niby potężny okręt wygwieżdżony czujnymi światłami. Okręt niosący brzemię milionów istnień, ładowany śmiechem i klejnotami, stalą i złotem. Piętrzył się ogromny i silny, strzegący bezcennych tradycji i niewymownych cierpień, mieszczący w sobie pełne chwały wspomnienia i nikczemną niepamięć, haniebną cnotliwość i wspaniałe występki. Wielki to okręt. Przez wieki ocean daremnie łomotał w jego nieustępliwe burty. Okręt ten trwał tak od czasów, gdy świat był rozleglejszy i bardziej mroczny. Może potężniejsze i tajemnicze, gotowe uwieńczyć nagrodą sławy ludzi nieustraszonych. Okręt, matka flot i narodów. Wielki okręt flagowy tego plemienia. Silniejszy od sztormów, a zakotwiczony na morzu. Kiedy Konrad coś mówi, to bardzo często ważne jest, gdzie i do kogo to mówi. W przypadku Narcyza pisał tę powieść dla konserwatywnego magazynu, na którym mu bardzo zależało. Znał brytyjską opinię publiczną i to dla niej napisał tę książkę. Wracając do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, istnieją dwa teksty Konrada o Afryce. O tym drugim placówce postępu nigdy się nie mówi. A główną postacią tej drugiej historii jest Afrykanin Sierra Leone. I Konrad jest bardzo świadomy w tej noweli, że istnieją różne tradycje w afrykańskiej kulturze. Chinua Achebe nigdy nie wspominał w swojej krytyce Konrada o placówce postępu. Występuje w niej zupełnie inny narrator niż w Wiądrze Ciemności, co ma poważne znaczenie. Marlowe w Wiądrze Ciemności mówi po angielsku i francusku, za to nie mówi w żadnym języku afrykańskim, więc nie potrafi komunikować się bezpośrednio z Afrykanami. I tak jest w książce przedstawiony jako osoba, która nie znając języka, nie kontaktuje się z miejscowymi. Tymczasem w placówce postępu Konrad nawiązuje do trzech czy czterech kultur afrykańskich i robi sobie żarty z tego, że kolonizatorzy nie rozumieją zwyczajów miejscowych. Karmią ryżem ludzi, którzy pochodzą z regionu, gdzie nie je się ryżu i wszyscy chorują, bo nie są przyzwyczajeni do tego typu jedzenia. Konrada wizja Afryki jest w rzeczywistości bardziej skomplikowana niż wielu się wydaje. Vision of Africa is actually more complicated than more nuanced. Yeah. Profesorze Peters, kiedy spytałem pana, czy Konrad był rewolucjonistą, pan chciał się upewnić, czy mam na myśli politykę, czy literaturę. Czy zatem Konrad był rewolucjonistą w literaturze? Absolutnie. Nie mam co do tego wątpliwości. I myślę, że rewolucjonizm Konrada to spuścizna jego doświadczeń z Polski i Afryki. Konrad przybył do Anglii z bagażem doświadczeń nieporównywalnym z kimkolwiek innym. I to właśnie ze względu na swoje pochodzenie i przeżycia z młodości. Konrad widział świat tak bardzo inaczej niż jemu współcześni. Zwykle okres edwardiański w literaturze angielskiej opisuje się jako miłe, słoneczne popołudnie przy herbatce. Mamy postęp, wszyscy tryskają nadzieją na przyszłość. To wszystko zostało rozbite przez I wojnę światową. Ale Konrad w ogóle nie uczestniczył w tym wiktoriańskim optymizmie. On już na początku wieku przedstawiał punkt widzenia określany potem jako modernistyczny. Taki, który kwestionował porządek ustalony przez pokolenia. To jeśli chodzi o treść jego utworów. Druga rzecz to forma. Konrad czynił pewne eksperymenty literackie na 10-15 lat, zanim ktokolwiek inny się na nie odważył. Moim zdaniem on był najbardziej wpływowym pisarzem brytyjskim XX wieku. He was, I think, probably the single most influential British novelist of the 20th century. What things was he doing? Jakie rzeczy robił 15 lat przed innymi? Well, of course, the world view that we see in him, the skepticism, the questioning of that the idea that Western civilization is based upon absolute truths. Przede wszystkim jego wizja świata jest pełna sceptycyzmu. Konrad kwestionuje powszechną wiarę w to, że zachodnia cywilizacja oparta jest na prawdach absolutnych. Uznaje, że świat można oceniać według różnych kryteriów. To są jego osiągnięcia, jeśli chodzi o treść. Jeśli chodzi o technikę, to przede wszystkim zmiany w chronologii narracyjnej. Konwencjonalna powieść przełomu XIX i XX wieku zaczyna się od pierwszych wydarzeń w historii, a kończy ostatnimi wydarzeniami. Przypadki Robinsona Crusoe zaczynają się od opisu młodości Robinsona, który wyrusza w podróż, a na koniec wraca do domu. Wszystko jest zapisane chronologicznie. Konrad tak nie pisze, rozbija chronologię narracyjną. Zapewne na jego pisanie miały wpływ rozmowy o literaturze, które prowadził z angielskim pisarzem Foldem Maddoxem Fordem. Ale myślę, że Konrad był przede wszystkim doskonałym obserwatorem, słuchaczem ludzi. A jak często słyszymy jakąś historię opowiedzianą od początku do końca? Opowieść można zacząć od środka, potem przytacza się jakiś inny epizod, potem narrator mówi, jak się historia kończy, a na koniec wraca do początku. Druga rzecz to postać Konradowskiego narratora. W klasycznej powieści narrator to jest postać, która odkrywa przed czytelnikiem rzeczy, których czytelnik nie zna. A w Lordzie Jimie narrator nie ujawnia nam podstawowej rzeczy, mianowicie tego, że Patna jednak nie utonęła. Dowiadujemy się o tym dopiero, kiedy pojawia się Marlowe. Zresztą Marlowe w Lordzie Jimie to moim zdaniem pierwszy w historii literatury narrator, któremu zależy na tym, by czytelnik uznał go za osobę nie w pełni wiarygodną. Marlowe mówi, słuchajcie, opowiadam wam te rzeczy, ale pamiętajcie, że to ja wam mówię. A to, co mówię, wiem od innych. On przyznaje, że jego wersja jest zbiorem opowieści zasłyszanych od osób, które znają części historii, nie całość. A poza tym, osoby te nie są neutralne. To bardzo nowoczesne rozróżnienie między historią a pamięcią. Yes, exactly. And I think that those are the things that Conrad was doing that no one else was doing. Właśnie tak. Konrad robił rzeczy, których nikt nie robił. To what extent do you think his choice of language was? Do jakiego stopnia wybór języka angielskiego miał znaczenie w jego twórczości? Mówił pan o jego wyjątkowości. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale on był chyba jedynym pisarzem piszącym w języku, którego nauczył się będąc dorosłym człowiekiem. Yeah, there are a few other examples. Nabokov is one, and there are probably a few others. Samuel Beckett as well. But jest kilka innych przykładów. Nabokov. Samuel Beckett również. Trudno powiedzieć. Konrad chciał zadowolić swoich brytyjskich czytelników. On sam mówił, że geniusz języka angielskiego porwał go. On a personal record he says that he would never would have written anything, that the genius of the English language captivated him. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the window tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Prawda w tym względzie jest taka, że zdolność pisania po angielsku jest dla mnie czymś równie naturalnym jak każda inna umiejętność, z którą dane mi było się urodzić. Mam przemożne, osobliwe uczucie, że posiadam ją od zawsze. Angielski nie był dla mnie ani kwestią wyboru, ani zaadaptowania. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mam dokonać wyboru. Jeśli zaś chodzi o adopcję, to owszem, była, ale to ja zostałem usunowiony przez ducha tego języka, który kiedy tylko przestałem dukać, uczynił mnie swoim własnym, tak dalece, że jego idiomy, jestem o tym głęboko przekonany, wpłynęły bezpośrednio na mój temperament i kształtowanie się mojego wciąż jeszcze plastycznego charakteru. Dokonało się to na bardzo osobistym poziomie, dlatego nie sposób tego wyjaśnić. To tak, jakby próbować wytłumaczyć miłość od pierwszego wejrzenia. Bo w tym triumfalnym, niemal fizycznym rozpoznaniu rzeczywiście było coś z gwałtownego zakochania się. To samo poddanie się uczuciom i ta sama duma z posiadania zjednoczone w cudzie wielkiego odkrycia. Ale bez śladu dręczących wątpliwości, jakie zawsze rzucają cień na nasze ulotne namiętności. Od pierwszej chwili było wiadome, że to już na zawsze. I think he's playing a bit to his audience there. I don't think that's entirely genuine. Ja myślę, że on się trochę popisuje przed publicznością. Nie wiem, czy to wyznanie jest do końca szczere, ale na pewno było coś w języku angielskim, co go poruszało. Historia języka angielskiego jest bardzo skomplikowana ze względu na jego niemieckie i łacińskie korzenie. I z tego bierze się pewna jego elastyczność, która nie zawsze istnieje w innych językach. Na przykład, jeśli po francusku powiesz, że coś jest dębowe, to znaczy, że zostało zrobione z drewna dębowego. Po angielsku dębowe, czyli oaken, to może być coś, co jest zrobione z drewna dębowego, albo coś, co posiada właściwości drewna dębowego. Jeden z naszych wspólnych znajomych, francuski badacz Konrada, zwrócił mi niedawno uwagę, że pewnych zwrotów używanych po angielsku przez Konrada nie da się zastosować po francusku i nie bardzo wiadomo, jak je przetłumaczyć. Nie można powiedzieć o kobiecie na przykład drop dead gorgeous, czyli piękna na zabój. Po prostu ten język nie przyjmuje takich związków frazeologicznych, więc nie wiem. Może angielski pomagał mu też w stosowaniu pewnych formalnych rozwiązań. Może miał związek z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, napięciem między Konradem konserwatystą i rewolucjonistą. Was he treated by his contemporaries? Jak on był traktowany przez współczesnych? Czy był uważany za dziwolonga, za kogoś, kto z nieznanych bliżej przyczyn pisze w obcym dla siebie języku? For reason unknown, writes in a language that is not his own. Well, I think to begin with, they wouldn't have known that he was that's Zacznijmy od tego, że na początku nikt nie wiedział, że Konrad pisze w języku obcym. Gdy pojawiły się jego pierwsze powieści, nie było powszechnie wiadomo, że Konrad był Polakiem i nie pisze w swoim ojczystym języku. Potem zaczęły się krytyki, na przykład utyskiwania Roberta Linta, irlandzkiego pisarza, który uważał, że Konrad powinien pisać po polsku. Ale Lint był członkiem Sinn Féin, republikańskiej partii irlandzkiej i pisał z perspektywy Irlandczyka, który broni języka narodowego. Konrad nie lubił tego, że niektórzy traktowali go jak dziwaka, który pisze w swoim trzecim języku, bo przecież jego drugim językiem był francuski. Ale myślę, że generalnie w recenzjach jego książek pojawia się raczej uznanie, zaskoczenie i podziw dla jego umiejętności pisania w tak zachwycającym stylu. Porównując go z innymi angielskimi pisarzami, widziano w nim znakomitego, oryginalnego stylistę, a nie pisarza, który po prostu dobrze opanował język. Oczywiście co jakiś czas ktoś tam mu wytykał jakiś pomniejszy błąd stylistyczny. Pamiętam, jak jeden krytyk zarzucał mu niewłaściwe użycie słowa shall zamiast will, za co Konrad zresztą mu podziękował i obiecał, że w kolejnym wydaniu błąd zostanie poprawiony. I tak się stało. He wrote back and, you know, thanked him and said, well, you know, if I reprint the book again, I'll make sure I change them, which in fact did happen. You mentioned that he was very sensitive to these opinions about his use of language. Wspominali panowie, że Konrad był bardzo wrażliwy na krytykę, zresztą wspomina o tym również on sam w notatniku osobistym, który tutaj cytowaliśmy. But I think also in personal record that's him very much writing back to this criticism by Robert Lint. Tak, w notatniku osobistym on się odnosi bezpośrednio do krytyki Roberta Linta. Inna ciekawa rzecz to kwestia miejsca, w którym pisze. Na przykład Szaleństwo Almayera powstało w Kongu, kiedy znajdował się w środowisku francuskojęzycznym. Tajnego agenta zaczął pisać Montpellier we Francji. Najwyraźniej takie językowe wyobcowanie mu służyło. Na geograficzne wyobcowanie nakłada się wyobcowanie językowe. Działało to na niego skutecznie. Może też było w tym coś praktycznego. Niektórzy badacze twierdzą, że jego francuski nie był wcale taki dobry. Profesor Zdzisław Najder twierdził nawet, że polszczyzna Konrada nie była idealna. Więc być może pisał po angielsku, bo umiał się tym językiem posługiwać lepiej niż jakimkolwiek innym, w tym polskim i francuskim. Można sądzić, że potrafił dobrze porozumiewać się po polsku do śmierci. Ciekawe, jak wyglądałaby jego spuścizna, gdyby pisał po polsku. I think there's an interesting gloss on that, which is that it's a question of his formal education, which was actually quite limited. Jeszcze jedna interesująca rzecz. Jego szkolna edukacja była mocno ograniczona. Skończył ją w wieku 16 lat. Czyli jego formalna nauka polskiego i francuskiego skończyła się bardzo szybko, ale mówił po francusku lepiej niż mówił po angielsku. Natomiast być może obawiał się pisania po francusku, bo jest to skomplikowane dla kogoś, kto skończył formalną naukę tego języka w wieku 16 lat. W angielskim miał bardzo silny akcent, co zresztą jest dziwne, zważywszy na to, jak dobre ucho miał do dialogu i jak potrafił zmieniać tonację wypowiedzi postaci w pisaniu. Ta różnica w języku mówionym i pisanym ma, jak myślę, duże znaczenie. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym porozmawiać. Konrad używał wielu gatunków literackich, od powieści politycznej przez powieść popularną, kryminał, historie morskie, do eseju politycznego i literackiego, powieści psychologicznych. Skąd brała się ta obfitość formalna w jego twórczości? Why? I mean, why? Where did this abundance come from? That's actually a really very interesting question, I think. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jego pierwsze powieści brały się z osobistych doświadczeń w Azji Południowo-Wschodniej i z Konga. Tak było z pierwszymi pięcioma powieściami. A potem nagle pisze Nostromo. To powieść, która nie tylko nie pochodzi z osobistego doświadczenia. On chyba nawet nie zszedł na ląd w żadnym kraju Ameryki Południowej. Co najwyżej widział ląd od strony morza. Ale dotyczy innych rzeczy niż te, które dotąd poruszał. Potem pisze w szybkim tempie 6 historii na tematy polityczne i potem wycofuje się z tej tematyki, z wyjątkiem późniejszych esejów na temat Polski. Nie wiem, co spowodowało tę decyzję. Być może chciał się po prostu sprawdzić artystycznie w różnych gatunkach. Być może brakowało mu tematów do książek o kolonializmie i morzu. Może po prostu chodziło o nowe doświadczenia literackie. Pisząc powieść Romans wspólnie z Fordem Maddoxem Fordem, próbowali wejść w rejon fikcji popularnej, która miała zapewnić dobrą sprzedaż. Zresztą nie udało się to. Być może dlatego, że za bardzo chcieli dodać do tego wartości literackie. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego on krążył tak bardzo wokół różnych rodzajów literackich. Zwykle autor nastraja się na jeden rodzaj i zbliżone tematy, w ramach których się porusza. Gravitate to so many different kinds of genres, where typically an author will tend to sort of stick to a single area when it comes to the kind of, you know, setting and topic that they want to deal with. Well, I think from 1895 onwards he had to make his living by writing. Od 1885 roku Konrad musiał się utrzymywać z pisania. Moim zdaniem on cały czas pisał dla podwójnej publiczności, dla odbiorców prozy popularnej, która zresztą interesowała go, ale równocześnie chciał tworzyć poważną literaturę przy pomocy popularnej formy. Jeszcze jedna ważna uwaga na temat Nostromo. On przy tej powieści korzystał bardzo silnie z materiałów źródłowych. Tego nauczył go Ford Maddox Ford, kiedy wspólnie pracowali przy powieści Romans, która okazała się fiaskiem. Ona jest dziś prawie nie do czytania. But just overloaded, no, it's almost unreadable. Well, to end this conversation, I would like to ask you. Na koniec tej rozmowy chciałbym panom zadać pytanie po części polityczne, po części literackie. Kiedy państwo organizuje rok poświęcony jakiejś osobie, jest to decyzja polityczna oraz próba zainteresowania ludzi daną postacią w większym stopniu niż dotychczas. Czy zdaniem panów Konrad tego potrzebuje? Czy dziś ciągle jest on atrakcyjnym pisarzem dla czytelników? A jeśli tak, to jak zachęcilibyście panowie kogoś, kto nigdy nie przeczytał żadnej książki Konrada, do zmierzenia się z jego literaturą? Well, John Peters. I think it is a political statement, but it, you know, I mean, it's a celebration of a really significant product of Poland. Rok Konrada to jest deklaracja polityczna, ale też okazja do świętowania niezwykle znaczącego produktu wywodzącego się z Polski. Jestem pewny, że są ludzie, którzy poznali Polskę lepiej, wiedzą, co to jest za kraj, dzięki Konradowi. Na przykład ja jestem jedną z takich osób. Badając pisarstwo Konrada, dowiedziałem się o Polsce znacznie więcej, niż gdybym się tym nie zajmował. I ta rola Konrada w przybliżaniu ludziom Polski to na pewno powód do radości. Jeśli zaś chodzi o jego książki, to z pewnością są łatwiejsze i trudniejsze. Raczej nie polecałbym zaznajomienia się z Konradem od Nostromo, ale rzeczy takie jak Tajfun czy Młodość są jego dobrymi dziełami, a równocześnie przystępnymi. Among Conrad's better works, but they're also manageable as far as the technical. Why should people read it? Dlaczego ludzie powinni je czytać? Well, I think for me, I've always been taken by the emphasis that seems to remain, I think, throughout Conrad's career. Dla mnie niezwykle pociągająca jest cecha jego pisarstwa, obecna w mniejszym lub większym stopniu przez całą karierę Konrada. Jego głównym tematem są wyzwania, które ludzie spotykają w swoim życiu. Konrad pisze o sytuacjach, w których ludzie muszą podejmować decyzje i zwykle nie mają dobrego wyboru. Jak ma zmagać się z życiem człowiek, który stracił wiarę w uporządkowany wszechświat? To jest moim zdaniem główny temat Konrada. Duża część jego twórczości to próba zmierzenia się z pytaniem, jak szukać sensu, jak tworzyć sens w świecie, który wydaje się bezsensowny, przynajmniej na powierzchni. Myślę, że to jest ważne pytanie dla każdego. How do we make sense or create sense of a world that maybe doesn't seem to have sense, at least on the surface? And so I think that though that's something that is important to anyone. Robert. I'd have about four or five stages to my argument. The first would be that, as John was saying, Conrad is probably the most influential British novelist of the 20th century. Ja odpowiem na czterech albo pięciu poziomach. Jak mówił John, Konrad jest najbardziej wpływowym pisarzem brytyjskim w dwudziestowiecznej historii literatury. Być może najbardziej wpływowym polskim pisarzem również. Jest wspaniałym ambasadorem Polski i odpowiadając na polityczną część pańskiego pytania, ustanowienie roku Konrada jest uznaniem właśnie jego roli jako ambasadora Polski. Myślę też, że jego polityczna rola ma znaczenie w kontekście Brexitu. Ważne jest, byśmy w Wielkiej Brytanii potrafili docenić polski wkład w naszą kulturę i nasze życie. To coś, co moim zdaniem dotychczas nie było wystarczająco podkreślane. A jeśli chodzi o książki, to poleciłbym na początek Tajnego agenta, bo to jest chyba najbardziej przystępna i prosta w przekazie powieść Konrada. Poza tym zmaga się z aktualnymi tematami, takimi jak migracja czy terroryzm. Co ciekawe, Konrad przedstawia nieoficjalną wersję zamachu w Greenwich w 1894 roku. Oficjalna mówi, że dokonali go anarchiści, a Konrad pisze o udziale podwójnych agentów, których celem było wywołanie chaosu politycznego. Poza tym sposób, w jaki w powieści przedstawione jest dochodzenie, obrazuje mechanizmy działania państwa, co jest niezwykle ciekawe i odkrywcze. Jeśli miałbym polecić najlepszą powieść Konrada, to musi to być Nostromo. To ta książka zasługuje na miano wielkiej powieści dwudziestowiecznej i wielkiej powieści o globalizacji. Jak pan widzi, odróżniam jego najlepszą powieść od tej, którą bym polecił na początek. So I'd have kind of different answers in terms of what is the best novel to start with and which is the best novel that he wrote. Interesting point about Brexit. Interesująca uwaga na temat Brexitu. Poważnie wierzy pan, że Brytyjczycy dzięki Konradowi zorientują się, że z Polski pochodzą nie tylko budowlańcy i osoby na zasiłku, w co wydaje się wierzyć wielu pańskich rodaków, że mamy także wielkich pisarzy? Feed on social services, but also great writers. Well, I think it's worth saying that Poles have had various kinds of contribution to English culture over the last 100 years. Moim zdaniem warto przypominać, że Polacy wnieśli wkład w brytyjską kulturę ostatnich 100 lat. Konrad jest jedną z takich postaci, ale jest także wiele innych. Żołnierze w II wojnie światowej, zdobywcy Monte Cassino i wielu, wielu innych. But lots of different kinds of contribution that Poles have made to British culture. Professor Robert Hampson, Professor John Peters, thank you very much. Tyle ci dwaj wspaniali badacze Konrada i znakomici rozmówcy, jak mogli się państwo przekonać. Jutro o 16:00 jeszcze jedno trójkowe spotkanie z Josephem Konradem i będzie z nami kolejny wspaniały gość. Tymczasem dziękuję bardzo. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego czekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt.